di kampung, mangko denai bayi bajalan, marantau ma adu untung, nanjo para sayan. Basabaan tiap basabalah sayang, menanti di ranah minang, jencame adik jo janji-janji, di batin arek babu mati. Jencame adik jo janji-janji, di